Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Aynur Sesker'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Saltık Yüceer ve şu anda telefon hattımızda. Saltık Bey, merhabalar. Merhaba efendim. Ben öncelikle sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Mimarsınız. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu Büyükkent Bölge Temsilciliği, yani Kadıköy bölgesinin temsilciliğini yürütüyorsunuz. Aynı zamanda Kadıköy Kent Konseyi Başkanısınız. Evet, bugün Saltık Bey, sizinle imar barışını konuşmak istiyoruz. Çünkü bu konuda çalışmalar yürüttüğünüzü biliyoruz ama öncelikle bayramınızı kutlamak isterim. Aynı zamanda dinleyicilerimizin de bayramını kutlayalım. Sağ olun, ben de aynı duygularla sizlerin ve tüm dinleyicilerin ben de bayramlarını kutluyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Şimdi imar barışı konusu uzun zamandır özellikle mimarlar ve inşaat mühendisleri açısından ve odalarımız açısından önemli bir gündem maddesi haline geldi. Seçim öncesinde başladı. Önce bir bakanlar kurulu hazırlığı, parlamentoya sevk edilecek olan bir hazırlıkla karşılaştık. Bunun bir genel gerekçesini okuduk. Aynı zamanda da koskocaman bir torba yasanın içine yerleştirilmiş bir adını da tabii ki imar barışı olarak nitelendirdiler. O günden bugüne kadar da bu konuda hem tartışmalar sürüyor, hem imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları konusunda çeşitli rakamlar açıklanıyor. Bu hem kişi sayısı olarak hem de toplanan miktar, toplanan para olarak açıklama yapılıyor. Bir dinleyicilerimizi hatırlatmak açısından Saltık Bey, bu imar barışı adı altında çıkarılan yasa maddelerinin bir kısa özetini yapabilir misiniz acaba? Tabii. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Adı İmar Barışı. Bu 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. madde düzenlemesi aslında. Ama adı enteresan. Diyor ki vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. Yani evet. Vergi ve diğer bazı alacaklar gibi maddelerin içine konulmuş bir imar barışı maddesi. Evet. Şimdi bunun kimileri bir seçim yatırımı olduğunu söylüyor. Kimileri bunun bir ekonomik kaygıdan ötürü gerçeğe çıktığını söylüyor ama bizi meslek odaları olarak gerçekten ne seçim yatırımı ne ekonomik koşullar bunlar ilgilendirmiyor. Bizi esas ilgilendiren yasanın içeriği, yani nasıl bir yasa ve nelere yol açabileceği, değil mi efendim? Evet, şimdi biz bugün bu yasanın eksiklerini söylüyoruz. Çok güzel bir yasa da olabilirdi. Çok olumlu bir yasa da olabilirdi. Onun için seçim öncesinde çıkmış olabilirdi ama gerçekten aceleye getirilmiş ama çok çok eksikleri olan, hala tamamlanamayan bir yasa. Evet. Biz bu yasa çıktığında Mimar Odası olarak bunu biz halkımıza duyurmak istedik. Yani kamuoyunu doğru bilgilendirmek için dedik. Çünkü burada bu yasayla beraber yapı güvenliği ve kamu denetimi bütünüyle ortadan kalkıyor diye düşünüyoruz. Çünkü can ve mal güvenliğini korumayan, doğal, arkeolojik, kentsel sitler de dahil tüm yaşam alanlarımızdaki imar talanını meşrulaştıran ve gayri yasal tüm girişimleri yaratma amacıyla yapılan bir düzenleme diyoruz. Evet, size bir örnek vereceğim. Şimdi bakanlar da açıklıyor, her gün basında da dinliyoruz. 13 milyon binadan bahsediliyor. Evet. Bu yasalar istifade edilecek ve 50 milyar bir de paradan bahsediliyor. Yani ilk çıktığında bu aslında 60'lara 65'lere falan varıyordu ama yuvarlak olarak 50 milyar deniyor. Şimdi 99 depreminden sonra 2012 yılında bir kentsel dönüşüm yasası çıktı, 6306. Burada bakanlığın açıklamalarında bir hesap yapmışlardı. Türkiye'de 19 milyon bina olduğundan bahsederek bunların hangi kaç tanesinin riskli olabileceğini açıklamışlardı. Diyorlardı ki işte 19 milyon binanın 99 depreminden yasanın çıktığı 2012 yılına kadar 5 milyonunun yenilenmiş olduğunu varsayalım. Yani bir tamamen varsayıma dayanan bir şeydi bu. Geri kalan 14 milyon binadan bahsediliyordu ve 14 milyon binanın da yarısının riskli olabileceği varsayılarak bu kentsel dönüşüm yasasında 7 milyon binanın yenilenmesi söz konusuydu. Evet, o ilk varsayımında ne kadar yanlış olduğunu çeşitli bilgilerden hareketle biliyoruz değil mi? Yani 99 depreminden sonra yapılan yapıların sağlam olduğuna ilişkin bir varsayımın geçerliliğini kanıtlayacak herhangi bir bilgiye de sahip değiliz açıkçası. Tersi bilgilere sahibiz. Evet, şimdi şöyle, zaten 19 milyon binanın 5 milyonu yenilenmiş ve sağlam kabul edilmesi demek bunun yani 19 milyon binanın %27'sinin yapılmış, yenilenmiş olmasını gerektiriyor. Evet. Ama size küçük bir örnek vereyim. Kadıköy bugün kentsel dönüşümün veyahut işte yenilemenin en yoğun olduğu bölge. Evet. Yani buradaki, yani Kadıköy'ü bilenler, gidip gelenler görür, her sokakta 2-3 inşaatın olduğu bir inşaat süreci geçirdi. Şimdi burada bile 99 depreminden 2012 yılına kadar yapılan bina sayısı 2818. Yani Kadıköy'deki 30.500 binanın sadece ve sadece %9'u. Yani Kadıköy, evet, gibi bu kadar, yani sokaklarda afiyet kamyonlarından, mikserlerden, betonerden geçilmeyen bir bölgede %9 inşaat yenilenmişse bu süre zarfında, ülke genelinde %27'nin gerçekleşmesi gerçekten çok gerçekçi bir rakam değil. Evet. Tabii dediğiniz gibi de bunların hepsinin de sağlam olduğunu düşünmek, o da enteresan bir şey. Ama evet, şimdi, o da gerçekçi değil. Değil, yani çok gerçekçi bir şey değil. Ama bir de şu var, şimdi bu riskli binaların, yapılacak binaların %13 milyonun olduğu söyleniyor. Yani 7 milyon riskli bina varken şimdi buradan 13 milyon bina faydalanacak gibi böyle bir rakam ortaya atıldı. Ortaya. Bu ne kadar gerçekçi? Bu da şey götürür ve bakanın da bir açıklaması var. Yani bunun üzerine İzmir'de Anadolu Ajansı'ndan hatta aldık bu haberi. Şöyle diyor, yani bu hiçbir zaman yeni kaçak yapı yapmak kanunu değildir diye başlıyor. Ve bugüne kadar da 3 milyon 158 bin başvuru oldu diyor. Evet, 4 milyona yakın olduğu söyleniyor. Evet, şimdi o günden bugüne, tabii bu Temmuz ayının sonuydu. Doğru. Evet, yani şimdi 3 milyon, 4 milyon olmuş ve o zaman da bundan 1 milyar lira hazineye kaynak sağladık diyor. Hani şimdi deyin ki bu para 2'ye çıktı. Evet. Eğer 4 milyonda 2 milyar toplandıysa 3 katı 3 kere 3 9 mu yapar? Evet. 4 kere 4 12 milyar. Yani 50 milyar derken 12 milyar. Burada bir hesapta da bir yanlışlık var. Yani çok şey değil ama İzmir'de daha şey, ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İzmir'de yapılara baktığımızda 2,5 milyon yapımız var diyor İzmir'de ve bu binaların %65'i riskli diyor. Ondan sonra da devam ediyor. Diyor ki bu başvuruların, çünkü 275 bin başvuru olmuş İzmir'de. bu başvurunun bu kadar fazla olmasının sebebi de budur diyor. Yani demek ki bütün riskli yapılar bu imar barışına müracaat ediyorlar. Evet. Yani bu büyük bir risk. Yani bu gerçekten bu yasa bugüne kadar çıkmış yasaların en korkuncu diyeyim. Gerçekten 99 depremini yaşamış bir ülkede büyük felaketlere yol açacak diye düşünüyorum. Evet, bir de bunun enteresan örneklerini de basından öğreniyoruz. İşte meşhur Rize'de tam dere yatağına yapılmış olan bir binanın da, çünkü sel felaketi sırasında da ciddi tehlikeler atlatan bir apartmandan bahsediyoruz. Fotoğraflarıyla birlikte yayınlanıyor ve bu binada imar barışına başvurdu. Nedir bunun sebebi diye sorular yöneltiliyor belediye başkanına. Belediye başkanı da diyor ki bu benim elimde olan bir şey değil. Bu sonuç olarak Ankara'nın yaptığı bir kanundur. Meclisin kabul ettiği bir kanundur diyor. Şimdi tabii ki böyle bir mali fayda nedeniyle sizin ifadenizle korkunç bir kanuna imza atılmış olması tam da deprem risklerinden ve afet risklerinden bahsettiğimiz kentsel dönüşüm sözleri ilk edilmeye başlandığında önemli beklentiler içinde olduğumuz bir ülkede bir de bunun gelmesi üzerine tuz biber oldu. Biliyorsunuz aynı torba yasada bir de yapı denetimiyle ilgili bölüm var. O yapı denetimiyle yapı denetimi kanununun düzeltileceği umudunu taşırken bu kez o kanunun dahi sağından solundan aşındırıldığını tespit ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bugüne kadar işte rakam 4 milyon veya 4 milyonu aşkın bir başvurudan bahsediliyor. Bu başvuruyla vatandaşlar ne elde ediyorlar? Orada tabii enteresan, çünkü şimdi yasa diyor ki bu bir hak değil, geçici bir kayıt altına alma. Evet. O zamana kadar bina yıkılıp yeniden yapılınca ya kadar, yani bina yıkıldıktan sonra o bölgenin, o kentin imar koşullarına uygun olarak yapılacak. Yani bugün 5 katlı bir yere bir vatandaş 7 katlı yapmış ise bu yıkıldığı zaman, bugün bu kabul edilecek, yıkıldığı zaman 5 kat olarak yeniden yapılacak. Evet. Ama şimdi tabii bu bundan bitmiyor, çünkü demin siz de bahsettiniz, yapı denetim yasası dediniz. Şimdi yapı denetim yasası var. Bu imar ruhsat formlarının değiştirilmesi var. Onlar da bir takım, hatta dijital hale getirilmesi değil mi? Pardon? Bunun bilgisayarlar üzerinden doldurulur hale gelmesi. Hayır, burada hayır, da... dijital olmasından ziyade bakın, bir inşaat ruhsatında sadece ve sadece yapı denetim firmasının tek bir imzası var. Onun haricinde hiçbir mimarın, ne mimarın imzası var, ne mal sahibinin imzası var, ne şantiye şefinin imzası var, ne müteahhitin imzası var. Bunların tamamı, hanelerinin tamamı kaldırılmış durumda. Evet, doğru. Yapı denetim yasası düzeltilirken, yani bunu da bunlarla hepsini zaten beraber konuşmak, beraber irdelemek lazım. Çünkü hepsi birbirinden bağlantılı. Doğru. Çünkü gerçekten şimdi bir de imar ruhsatları çıkıyor. Yani yapı imar ruhsatları yönetmelikleri çıkıyor. Bu yönetmelikler de bundan paralel. Yani bunların tamamını şey yapmak lazım. Çünkü burada mimarlar, mühendisler tamamen devre dışı bırakılıyor. Hatta bu yasa ilk çıktığında, yani çıkmak üzereyken o zaman bakan, Çevre Şehircilik Bakanı açıklama yaptı. Vatan, yani şöyle bir cümle kullandı. Vatandaşın, hani işte %3 konutlar için aşağı yukarı işte 2000-2500 lira para yatırılacaktır yapı kayıt belgesi almak için, yani diyor. Ve devamında diyor ki vatandaşın bir de mimarlara, mühendislere para kaptırmaması için evet, proje istenmiyor diyor. Yani Ya bu yasanın gerçekten her yere bir aykırılığı var. Bunun tapu kadastro kanununa aykırılığı var. Çünkü zaten şeyin ikinci bölümü çıkmadı. Çünkü şimdi bugün yapı kayıt belgesi alıyorsunuz ama orada kalıyorsunuz. Çünkü ondan sonra ne yapacağınız tam açıklığa kalmıyor. Belli değil, değil mi? Yönetmeliği dahi çıkmadı. Yani nasıl iskan alacaksınız, nasıl kat mülkiyetine geçeceksiniz gibi. Şimdi gidip de tapuyadan kat mülkiyetine geçmek istiyorum dediniz, geçtiniz. Ama oradan bir daire alacak kişi bunun bir planını, projesini alacağı daireyi görmek isteyecek. Bir proje var mı? Yok. Bir proje oldu, bir mimar çizdi. Bunu onaylayacak bir resmi mercinin olması lazım. Bir belediye onayı olması lazım. Yani şimdi bu da vatandaş beyanı esastır diyorsunuz. Ama devletin burada bir sürü sorumlulukları var. Yani riskli olsa, bina yıkılsa da sorumluluk kimindir diyorsunuz? Sorumluluk vatandaşındır diyorsunuz. Bu anayasaya uygun bir madde mi? Bence değil. Yani devlet vatandaşlarını korumak, kollamak zorunda, mecburiyetinde. Yani siz, ben yaptım bu binayı. Çünkü o vatandaş o binanın riskli olup olmadığını bilebilir mi? Bilemez. Yani çok çok karışık, çok çok eksik ve biz ilk bu yasa çıktığının ertesinde yaptığımız basın duyurusunda bu yasanın derhal geri çekilmesi gerektiğini söylemiştik. Evet. Ama dinleyen olmadı. Bundan sonra da zaten çok da geçerli bir istek değil. Çünkü 4 milyon kişi buraya müracaat etmişse bunun geri dönüşü yok. Çünkü zaten kanun maddesinde şöyle ilginç bir hüküm de var. Yatırılan bedel geri iade edilmez diyor. Doğru. Yani böyle de bir şey var. Ama siz bedeli yatırdınız, yapı kayıt belgesi aldınız ama orası işte afet riski altındaki alanlardan. Yani %65'i binaların riskliyse burasını yıkabiliyorsunuz. Burasını kentsel dönüşüm alanı haline getirebiliyorsunuz. Evet. Ama önce yasal hale getiriyorsunuz, sonra yıkıyorsunuz gibi. Yani birbirinden çelişen çok çok madde var. Onun için gerçekten bunun çıkartılırken baştan çok çok iyi izlenmesi lazımdı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Saltuk Bey, böyle tek tek konuları ele alırsak, mesela ruhsatlı bir binamız var ama imar mevzuatına aykırı. Biz bu durumda imar barışına başvurduğumuz takdirde elde edeceğimiz nedir? Bir kayıt dışında. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bakın zaten yasa çıkarken de baştan şey, çünkü bu ticaret odasında yapılan bir toplantıda da müsteşara sorulmuş, bakanlık müsteşarına, o da buna çok net cevap verememiş. Şimdi bir iskanlı bina var. Evet. İlk yasa çıktığında diyordu ki iskanlı binalarda o iskanlı binaya dahil edilen, yani bunu iki katlı bir villa diye düşünün, yanına vatandaş bir garaj yaptı 50 metrekare. Evet. Sadece vatandaş bu 50 metrekarenin bedelini ödeyecek, o kadar diyordu. Evet. Ondan sonra ruhsatlı yapılar var. Yani ruhsat almışsınız, binayı bitirmişsiniz, her şey uygun ama müteahhit parasal nedenlerle ruhsatını almamış. İskanını alamamış. Evet. Şimdi bu binadan hazine arazisine kaçak yapılan binayı aynı kategoriye sokuyor. Evet. Yani bu kadar yanlış bir şey olamaz. Çünkü birisi ne olursa olsun bir mühendislik hizmeti almış bir bina. Bir projesi var. Tabii. Statik projesi var, elektriği var, mimari projesi var. Onaylı bir projesi var. Ona göre yapmış olduğunu varsayalım. Ama öbürkünün hiçbir bilgisi, belgesi yok. Şimdi bunların ikisini aynı kategoriye koyuyorsunuz. Ne diyorsunuz ki burada mesela bir daire bir bina şey yapmışsa, bir büyütme çatı arasına diyelim dubleks yaptı. Binanın tamamını alıyorsunuz. Ve evet, binadaki bütün hissedarların muvaffakatlarını alıyorsunuz. Ancak öyle kabul ediyor, ettirebiliyorsunuz. Ama şimdi ne oldu? Bir yasa değişikliği daha yaptılar, bir madde değişikliği daha. O dediğim villaya yapılan 50 metrekare ilave garaj o yapılan binaya eklenecektir. Yani 200 metrekare bir villa var, 50 metrekare de ilavesi var. Eskiden 50 metrekarenin bedelini öderken şimdi 250 metrekarenin. 250 metrekarenin. Bu hemen torba kanunun çıkışından sonra çıkan bir ek madde. Tabii. Yani o torba kanunun çıktı bu Temmuz ayı başlarında. Aa tamam. Evet doğru. Yani böyle bir doğru. Değişiklik yaptılar tekrardan. Yani ne oldu? O da tamamı girmeye başladı. Yani böyle şeylikler var. Ne kazandırıyor derseniz işte şu anda herkesin yaptığını yanına kar bırakıyor. Başka hiçbir şey kazandırmıyor. Yani dürüst vatandaşı cezalandırıyor. Bunları yapmış vatandaşı ödüllendiriyor. Biliyorsunuz Temmuz ayının sonunda imar barışına başvurmuş olan bina çöktü. Yani evet o çöken bina da bakın o çöken bina da bir gün önce yafla müracaat etmiş olabilirdi. Tabii. Yani onun için şimdi o dediğiniz dere yatağındaki binanın da müracaat etmemesi için hiçbir aykırı madde yok. Evet. Herkes her an her yer için müracaat edebilir. Evet. Şimdi şunu mu anlıyorum efendim? Bir binamız var. Bu mühendislik hizmetlerinden yararlanmış. Fakat son noktada iskanı alınmamış. Yani bir iskan belgesi yok. Fakat bir yanda da kaçak bina tanımı içine giren hiçbir mühendislik hizmeti almamış. Ve sonuçta mutlaka incelendikten sonra karar verilmesi gereken yapının güvenliği hakkında karar verilmesi gereken bir bina var. Bu iki yapı aynı kategoride kabul ediliyor. Aynen. Evet. Yani hiç aralarında hiçbir fark yok. Hepsi tüm bina üzerinden hesap yapıyorlar. Evet. Hepsi tüm maliklerin muvafakatlerini almak zorundalar. Evet. İskanlı binada sadece hangi daire ilave yapmışsa o daire şeyini ödüyor. Evet, maliyetini ödüyor. Maliyetini ödüyor ama kimseye de sormuyor. Yani böyle de bir şeylik var. Evet. Yani bir tek iskanlı binanın bir muafiyeti var, gerisi hepsi aynı kategoride. Evet, siz şimdi konuşmanızın başında dediniz ki bu yasa yapı güvenliği ve kamu denetimi konusunda ciddi problemler getiren bir yasa dediniz. Kamu denetimi derken sadece yapı denetimi mi kastediyorsunuz yoksa onun dışında bir gerekçe var mı? Tabii yani şimdi yapı denetim binanın fenni mesulü, sorumlusu ama onun haricinde belediyeler binaları evet. Onlar da kontrol ediyorlar. Her ne kadar tamam yani yapı denetim gibi gidip de şey yapmasalar da ince denetlemeseler de ama binayı her an her zaman denetliyorlar. Yani bu bir kamu denetimi. Yani bunun yapılış şeklinde, yapılış anında yapılacak bir sürü aykırılıklar olabilir. Bunları da Ayrıca proje onayları var değil mi belediyenin? Tabii yani belediye bunların bütün projelerini tek tek onaylıyor. Ona göre ruhsat veriyor. Hem mimari projeyi hem mühendislik projesini. Kalkmış oluyor. Yani kamu denetimi de olmamış oluyor. Evet. Bütün bunlardan hareketle siz gene konuşmanızın başında dediniz ki aslında bu çok iyi bir kanun olabilirdi. Buradan kastınız nedir? Yani bir ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi yani bu yasanın çıkış nedenini onu baştan söylemiştim. Yani seçim yatırımı olarak görenler var. İşte ekonomik koşullara çare olması açısından görenler var. Evet. İkisi de doğru olabilir. Yani zaten herkes bunu kendine göre yorumluyor. Açık açık meydandır zaten. Evet. Ama dediğim gibi ne nedenden olursa olsun çok çok iyi bir yasa da olabilirdi. Diyebilirdi ki işte biz kıyı kenar yasasına uygun hareket edeceğiz. Kıyıda kenarda kamu alanlarında, halkın istifade edeceği alanlarda binaları yok edeceğiz. Evet. Yıkacağız, kaldıracağız. Ne bileyim ormanlarda yapılan inşaatları kaldıracağız. Yani şimdi bu o kadar şeyi içine sokuyor ki bakın orman... Her şeyi meşrulaştırdı. Her şeyi meşrulaştırdı anlamında söylüyorsunuz bunu. Canım yani anayasanın bir sürü maddesine aykırılıklar içeriyor. Orman kanunu var, kıyı kenar kanunu var. Bunların hepsinin anayasada tek tek maddeleri var. Arzu ederseniz onları da açıklayabilirim. eski eserler yasası var. Mesela evet. Eski eser binanın üzerine bir kat çıkarsanız bal gibi bu yasaya münazat edip yapı kayıt belgesi alabiliyorsunuz. Yani ormanın içinde, yani ormanlar devletin tasarrufu altında, hiçbir şey yapılamaz diyor. Hatta vakitimiz kalır da onu söylersem, kanun koyucu, yani bunu yazanlar ormanlarda bina yapılabileceğini gerçekten hiç düşünmemişler herhalde. Yani buranın işte orman alanından çıkartılıp, yakılıp, şey yapıp yasa tekrar anayasa ağaçlandırılmasını söylüyor. Ve diyor ki bu işte başka amaçlarla, tarımsal amaçlarla, işte ekmek biçmek için kullanılamaz diyor. Yani bina, oraya gidip de bina yapılabileceği gerçekten onların bile aklına gelmemiş. Evet. Bütün bunlara aykırı. Ama buradakileri kaldıracak bir yasa çıkardı. Fevkalade bir şey olurdu. Yani biz hep İstanbul'dan bahsediyoruz işte. Boğaziçi'ni belli bölgelerinde sonradan tepkiler üzerine dışarıya çıkarttılar. Ya yasa dışına çıkarttılar. İstifade edecek binaların. Dedim, tarihi yarımadanın bir bölümü var. Bundan istifade edebilecek. Ama bunun haricinde Urla'ya gidin, Foça'ya gidin, Çeşme'ye gidin. Orada kıyı kenar yasalarını ihlal eden dünya kadar binalar var. Tabii tarihi miras alanlarını da ihlal eden birçok yapılaşma var biliyorsunuz. Tabii. Yani onun için bunların hepsi istifade edecek. Yani bunların istifade edemeyeceğini çıkartan, bunların işte zaman içinde kaldırılacağını, yani çıkaran bir böyle bir yasa olsaydı, yani benim demek istediğim, yani ne zaman çıkmış olursa olsun, bugün de çıksaydı, işte ekonomimiz çok iyi, seçim de yok, işte bugün bu yasa çıksaydı yine aynı şeyleri söyleyecektik. Yani çıkma nedeni belki bir başka bir şeydir ama o önemli değil. Yani yasa bizim için çok önemli. Tabii. Yasanın sonuçları, getirecekleri son derece önemli. Aslında siz tabii imar barışından değil, çok ciddi bir imar reformundan, hatta imar devriminden bahsediyorsunuz. Çünkü kıyıların halka terk edilmesi son derece önemli bir politika, ki anayasada da var bu belirttiğiniz üzere. Şu anda kıyılarımızın büyük kısmı, özellikle de değerli alanların hepsi tamamen işgal edilmiş vaziyette. İşte mesela bu işgalin kaldırılması için bir yasa çıksaydı, evet, seçim yatırımı da olsaydı biz bunu başımıza tac ederdik. Evet. Peki bunun dışında sonuç olarak imar barışının ifade ettiği bazı maddeler hakikaten Türkiye'de bir sorun. Bu tabii yapıların güvenliği dışındakileri kastediyorum. Çünkü aradan o kadar 19 yıl geçmiş olmasına rağmen 99 depreminin arkasından çok söylenen yapıların gözden geçirilmesi, ki bu pilot olarak biliyorsunuz Zeytinburnu'nda falan yapıldı. Ama onun dışında Türkiye çapında bir seferberlik ilan edilip binaların gerçek durumlarının, risk durumlarının tespiti gerçekleştirilmedi. Ve önceki Bakan Özhaseki'nin defalarca vurguladığı "biz bu meseleyi çözeceğiz, biz deprem riskini ortadan kaldıracağız" açıklamalarının hemen arkasından bu imar barışı kanunu gelince hakikaten çok şaşırtıcı oldu ve bir anlamda da imar barışından çok bir imar cinayeti gibi. Fakat bir yandan da bakıyorsunuz 4 milyon kişi de bundan yararlanmak için başvuruyor. Yani ciddi bir vatandaş duyarsızlığından da söz etmek zorundayız herhalde. Mutlaka, yani bunun büyük çoğunluğu da herhalde ne bileyim o Karadeniz'de o yeşilliklerin içindeki tek tek evleri görüyoruz. Evet. Yani bunların hepsi, yani tamamen şimdi ondan sonra, yani bunlar buraya yerleştikten sonra, bunları kayıt altına alındıktan sonra bir daha buraların eski haline dönmesinin mümkün olmadığını anlıyoruz. Görüyoruz yani. 4 milyon kişi tabii, yani her yapan. Çünkü bakanın da açıklaması var. Şimdi biz hep imar barışı diyoruz. Geçen gün televizyonda bizzat izledim. İmar barışıyla başladı. Sonra da dedi ki bu son haftadır dedi. Yani bunun af olduğunu o da söylüyor. Evet. Ve dedi ki yani bundan sonra bir daha da af çıkmayacak. Bundan faydalandınız. Faydalanmazsanız yıkarız. Hani neyi yıkacak? Bir şey yıkacağı yok ama 13 milyon binanın bu yasaya ihtiyacı olduğunu biliyor. Evet. Ne olabilir? İşte siz müracaat etmediniz. İşte bunun cezası iki katına çıktı denilebilir. Şu denilebilir. Yani ya, Türkiye'deki binaların %60'ının kaçak olduğu gerçeği zaten her şeyi ortaya çıkartıyor. 99 depreminde yıkılan binaların birçoğunluğu, işte 84 döneminde çıkan işte bir af vardı. Ki Cumhuriyet döneminde 14. af, bu çıkan af. Yani bu aflardan istifade eden binalar o depremde yok oldular. Şimdi ondan sonra bir daha çıkmadı dikkat edersek. 99'dan bugüne kadar böyle bir şey söz konusu bile olmadı. Ama birdenbire şimdi bakandan bahsettiniz. Diyor ki mesela o konuşmasında bir yıldır yürüttüğümüz çalışmaların ardından bugün hayata geçirdiğimiz imar barışı sayesinde vatandaşlarımızla devletimizi helalleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Yani işte bu esas eski Çevre Bakanımız bunu söylüyor. Yani okullarımızın dahi depreme dayanıklı hale getirilemediği bu süreçte şimdi bu tür binaların gerçekten ne tür binalar olduğunu da bilmiyoruz. Yani bir sırf şeye de bağlı bir şeydir. Bu yani bir barınmayla ilgili bir af değil. Yani bir ne bileyim işte insanlar gitmişlerdir gelmişti. 50'den sonraki bu göç politikalarından ötürü işte İstanbul'a gelenler gece kondular yapıyorlardı. Oydu buydu. Ama eskisi gibi de değil artık yani kaçak yapı bu yoksul kesimin yaptığı binalar değil artık bunlar. Kocaman devasa binalar oldu. Tabii canım villalar, su havzalarında yapılan villalar falan ne durumda olduklarını biliyoruz tabii. Evet yani onun için şimdi yani bakan da böyle dedikten sonra yani helalleşiyorsunuz o vatandaşlardan öbürkülere ne oluyor? Dürüst hareket eden, kaçak yapmayan, ilave yapmayan vatandaşlara ve işte bu %60'ın kaçak şeyi de yani bu aflar sayesinde çıkıyor yani. Bu aflar çıkmasa belki bu şey yani bunlar bir yerde kaçak yapılaştırmayı özendiriyor. Evet. Adam yapıyor nasıl olsa 3 sene 5 sene sonra bir af daha çıkar ben de oradan istifade ederim diyor. Evet ve biliyorsunuz işte yani daha üstünden tarih geçmedi gene AK Parti iktidarı döneminde vergi ve kamu alacaklarıyla ilgili yeniden yapılandırma yasası çıktı ve bundan birçok sermayedar birçok şirket faydalandı stok affı gerçekleşti ve o zaman da bundan sonra bir daha katliyetle bu konularda af yapılmayacak dendi ama bu yeni torba yasa vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun olarak yayınlandı. Yani o nedenle Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaların da hangi tarihe kadar geçerli olacağını bilemeyiz. Ama en azından son olmayacağı konusunda da bir fikrimiz, bir tecrübemiz var herhalde. Yani 13 milyon bina da benim baştan söylediğim işte 19 milyon bina var ülkede, Türkiye'de. Bunu %60'ı da aşağı yukarı 13 milyon falan yapıyor herhalde. O rakamlara geliyor. Yani 7 milyon binanın yenilenmesi değil, bu 13 milyon binanın yenilenmesi gerekirken şimdi bunları affediyoruz. Evet. Siz aynı zamanda Kadıköy Kent Konseyi'nin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Bu anlamda evet. Kadıköy ilçesinin durumunu çok iyi biliyorsunuz. Söylediğiniz gibi ki ben de sık sık Kadıköy tarafına geçtiğim için biliyorum. Türkiye'de en yüksek oranda bina değişikliklerinin yapıldığı işte gene kentsel dönüşüm diyelim dönüşümün uygulandığı ilçelerden birisi. Oradaki yapılaşmanın kalitesi ve güvenliği konusunda herhangi bir tespitiniz var mı Saltuk Bey? O da şimdi eskiyle mukayese edersek şimdi yeni uygulamalarda işte 99 depreminden tesadüfen bir yıl önce çıkmış 98 sonra 2007 gibi deprem yönetmelikleri var. Bunlardan ötürü yönetmelik açısından biraz daha güçlü evet. Binalar. Hazır beton var. Bu büyük bir önemli bir değişiklik ve yapı güvenliği açısından da demir var. Evet. Ve de insanların işte bu depremi yaşadıktan sonra bilinçlenmesi var. İşte kontrol ne kadar olabiliyor ise artık bu konuya girmeyeyim ama doğru. kontrollar da iyi olduğunu varsayarsa yani eski binalara nazaran yeni binaların depreme karşı güvenli olduğunu söylemek mümkün ama şimdi vatandaşlar arasında işte bizim bina 9 derecedeki depreme dayanıklı diyor. Yani böyle bir... Yok böyle bir şey tabii. Yani binanın dayanması da yıkılmaması önemli. İçinden ölü çıkmaması önemli. Tabii. Tabii. Şimdi biz birdenbire böyle 4 katlı 5 katlı binalardan 15-20 katlı binalara geçtik. Bunların daha deneyimini fazlasıyla yaşamadık. O cam cepheli binaların bir deprem anında neler yapacağını yaşamadık ama dediğim gibi bakın Kadıköy'de dahi 30.500 binanın şu anda 7-8 bini yenilenmiş durumdadır ki depremden 20 sene geçti. Yani 20 sene içinde yenilenen bina sayısı bu. Evet. Ama kamu binaları ne oldu derseniz ne okullar ne kamu binaları yeterince bence zaten güçlendirilemedi. Ama maalesef herhalde bu ekonomik şartlarda Kadıköy'de de yavaşlama görüyoruz. İnşaat sektörü de büyük bir sekteye uğrayacak diye tahmin ediyorum. Evet. İSMET projesi kapsamında Kadıköy ilçesinde kamu binaları ve okullara ilişkin ve hastanelere ilişkin herhangi bir çalışma oldu mu? Valla zaman zaman yapılan okullar var tabii. Evet. Yenilenen okullar var, güçlendirilen okullar var ama yeterli değil. Zaten açıklamalarda da duyuyoruz ki mesela ben Kadıköy Belediye Binası'ndan bahsedeyim. Kadıköy Belediye Binası'nda büyük bir güçlendirme faaliyeti yapılmadı. Evet. Olmadı. Üstelik de yani kazıklı falan bir bina. Yani zemini çok güçlü olmayan bir bölgede. Gerçi genel olarak Kadıköy'ün zemini ülkeye göre sağlam zeminlerden. Evet. Ama yani yapılan jeolojik etiklerde de bunlar gözüküyor zaten. Ama dediğim gibi yani Kadıköy'de bu konuda bütün sorunlarını çözmüş bir ilçe değil. Doğru. Bir de tabii bu imar barışının vatandaşlar arası eşitliği de baştan bozan bir tarafı var değil mi? Yani siz bir bina yaptırıyorsunuz, bütün kuralları yerine getiriyorsunuz, uyguluyorsunuz, maliyetlerini ödüyorsunuz. Ondan sonra bir gün geliyor sizinle aynı dönemde ve hiçbir kurala uymadan, kanuna uymadan, yönetmeliğe uymadan yapılmış olan bir yapı bir anda sizin yapınızla eşit bir hale geliyor. Ve belli bir rakamı ödedikten sonra, metrekare fiyatını ödedikten sonra binası resmileşiyor. Şu anda benim anladığım kadarıyla bu imar barışı denen kanunla birlikte esas gerçekleşen şu oldu. Bütün sorunlu binalar, kanun dışı, yönetmelik dışı olan binalar resmileşmiş oldu. Değil mi? Böyle Aynen. Tabii yani bu kontrolsüz yapılaşmayı devlet kabul etti. Teşvik evet. etti. Geleceğe de taşıyor şimdi bu binaları. Yani şimdi belediyelerin yıkım kararı aldığı binalar var. Evet. Belediyelerin ceza kestiği binalar var. Bunların hepsi affoluyor. Evet. Şimdi düşün bir bina var. Riskli olduğu tespit edilmiş. Mahkemece karar verilmiş. Bu bina yıkılacak denmiş. Yani bunların açık açık ne olacağı da belli değil. Yani çünkü binaların riskli olup olmaması önemli değil. Vatandaş ben bu binamı korumak istiyorum. Ben bu böyle böyle yaptım. Bedeli de şudur diye bunun bedelini ödediği zaman bina kalıyor. Yani sırf kentin içinde de değil bu. Yani tarım alanlarında, ormanlarda, meralarda, kıyılarda. Bir de sırf konutları kapsamıyor dediğim gibi. Ticareti, turizmi, her şeyi, bütün kaçak yapıları kapsıyor. Evet. Yani sırf bir barınma için konut açtı, bunu affedelim. Tek katlıdır, şudur budur gibi bir olay da değil. Tamamen haksız, hukuksuz bir şekilde devletin malı üzerine de yapmış insanların da yaptıklarını yanlarına kar bırakıyor. Yani onları da affediyor. Evet, bir de daha komik bir şey var. Yani şimdi yaylalardaki yapıları yıkma kararı aldı iktidar ve oradaki binalar yıkılıyor. Peki bu binaların suçu ne? Yani İstanbul'da var olan binayla yaylıdaki, madem her şeye göz yumuyorsun ve bütün kanunsuzlukları resmileştiriyorsun, oradaki yapıları niçin yıkıyorsun? Yani kendi içinde de birbiriyle son derece çelişen kararlar birbiri arkasından geliyor. Enteresan yani. Evet. Maalesef öyle. Kentlerdeki bu şeyi, gelişmeyi de plansız büyümeyi de körüklüyor. Yani yapılanlar, edilenler, yani işte ne bileyim, bir Fikirtepe vardı Kadıköy'de. Tabii. Örnekler biliyoruz. Biliyorsunuz işte orada 37 bine yakın bina vardı. 35 binde nüfus vardı. Evet. Şimdi oraya öyle bir plan, öyle bir şey geldi ki imar durumu 180 bin nüfusa ulaşabilecek ve 50 bin konuta ulaşabilecek bir plan çıktı orası için. Doğru. Biz mimar odası için senelerce uğraştık. Senelerce uğraştık ama maalesef dinletemedik. Şimdi ne oldu? İşte TOKİ, KİTAŞ girip başlamış binaları bitirme, yıkılmış binaları bitirme çabasında. Yani orası da bir keşmekeş oldu. Maalesef yani, öyle. Yani garip bir imar şeyi sürüp gidiyor. Yani bunlara gerçekten bu yasada tuz biber ekti diyebilirim. Evet. Saltuk Bey, size çok çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Bayram tatilinde zaman zor oluyor ama gene de hani eksik söylediğim şeyler varsa da zaman içinde. Yok, bu zaten devam edecek bir konu. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Daha ileride de mutlaka size başvururuz. Çok çok teşekkürler efendim. Bayram günü bize zaman ayırdınız. İyi günler tekrar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Sağ olun. Evet. Efendim, Saltuk Yüceyer'le görüştük. Mimar, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin Kadıköy Bölge Temsilciliğinde Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Kadıköy Kent Konseyi Başkanı. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Aretha Franklin'i 16 Ağustos tarihinde kaybettik. Ondan sonra programımızın son bölümüne gireceğiz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Saltuk Yüceyer'le konuştuk. Mimar, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kadıköy Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Kadıköy Kent Konseyi Başkanı, İmar Barışı üzerine konuştuk. Evet, ne kadar barış diye denilebilirse tabii ki. Efendim, son günlerde 6 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşen depremlerinin sayısında çok belirgin bir artış var. Bunların büyük bir kısmı okyanustaki adaların civarında. Ama en son gene Venezuela'nın sahillerinde bir deprem gerçekleşti. Dün itibariyle 21 yani yerel saat ile 21.31'de ki Venezuela'da dündü ama biz bu sabah itibariyle haberini aldık. 7.3 büyüklüğünde ve 123 kilometre derinde gerçekleşti. Şu ana kadar gelen haberler içinde herhangi bir can kaybı olduğuna ilişkin detay göremedim. O nedenle bu konudaki bilgileri önümüzdeki haftaya bırakmak daha doğru olacak herhalde. Ama kentlerde önemli hasara yol açtığını televizyonlarda izledik. Marketlerdeki raflardaki yiyecekler yerlere saçıldı. Büyük binaların üzerindeki büyük camlar blok halinde aşağıya indi. Kısmi yaralanmalar olduğu belirtiliyor. Ve bu deprem aynı zamanda bazı çevre ülkeleri de etkilemiş durumda. İşte Trinidad ve Tobago'yu etkiledi. Grenada'yı etkiledi. Yani bölgedeki ada devletleri üzerinde de etkisi oldu. Detaylar mutlaka gelecektir ve onları da dediğim gibi önümüzdeki hafta mutlaka ele alırız. Önümüzdeki hafta ele alacağımız konulardan birisi de Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte yapacağız o programı. İtalya'da çöken köprüye ilişkin detayları da size aktarmaya çalışırız. Evet, elimdeki diğer haber aslında bu biraz gecikmiş haber. Temmuz ayının sonunda yayınlandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi OHAL döneminin iş cinayetleri raporunu hazırladı. 21 Temmuz 2016 tarihinde OHAL'in ilan edilmesinden itibaren 18 Temmuz 2018'e kadar geçen süre içinde 3960 işçi vatandaşımız hayatlarını kaybettiler iş cinayetlerinde. Bazı hatırlatmalarda bulunuyor İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Onları da kısaca özetlersek şöyle: gerek KHK'lar marifetiyle gerek dönemin sermayeye verdiği keyfiyetle binlerce emekçi kamu görevlerinden alındı. Sendikalaşan, alınamayan ücretleri isteyen, haklarını arayan işçiler işten çıkarıldı. Diğer emekçiler de işsizlik tehdidiyle en temel haklarını dahi arayamaz duruma geldiler diyor. O halli dönem için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz 2017'de Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nde şimdi grev tehdidi olan yere o halden istifade ile anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz diye açıklamada bulundu. Nitekim o hal döneminde Asil Çelik, Emis Grup, TİS, Akbank, Şecam, Mefar, Mes Grup, TİS ve Soda, Kromsan grevleri milli güvenlik ve sağlık nedeniyle yasaklandı. Uluslararası birkaç sigorta şirketinin kontrolünde olan bireysel emeklilik yasası geçirildi gene bu dönemde. Esasen sosyal güvenlik sistemimizin son kırıntılarının da yok edilmesi, emeklilik adı altında olası birikimlerin tekerlere kaynak olarak aktarılması ve emeklilik hakkının sona erdirilmesi hedeflendi diyor bu rapor. 15 Mayıs 2018'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 74. Genel Kurulu'nda konuşan Rıfat Hisarcıklıoğlu, iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının KOBİ'lere yük getirdiğini söyleyerek, bunları kaldırttık diyerek ilgili yasa maddesinin 2020 yılına ertelenmesinde sermayenin rolünü ortaya koydu diyor rapor. Yine konuşmasında zorunlu arabuluculuk uygulamasına değinen Hisarcıklıoğlu, büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan yargı sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda işveren %92 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren davalar artık günler, haftalar içinde çözülüyor diyerek uygulamanın esasen patronlar için getirildiğini belirtti. Taşerona rahmet okutacak kiralık işçilik sözleşmesi uygulamaya konuldu. Biliyorsunuz bu taşeronluğun kaldırılacağını vaat etmişti iktidar, ama bu böyle olmadı. Onun yerine bir kiralık işçilik düzenlemesi uygulamaya konuldu. Böylece işten çıkarmalar kolaylaştı. Örgütlenme hakkı fiilen ortadan kaldırıldı. Birçok işçi hakkı kullanamaz hale getirildi. Yine bu uygulama ile iş cinayetlerinin kayıt dışılığı, sağlık ve güvenlik riskleri artacak, yeme, içme, ulaşım, yaşantı ve benzeri bozulacak ve iş cinayetlerinde ceza ve tazminat davaları içinden çıkılmaz hale gelecek diye özetini devam ettiriyor. Eski Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katılımıyla 13 Mayıs 2017'de 3. Havalimanı'nda iş sağlığı ve güvenliği hedef sıfır deklarasyon imza töreni düzenlenip iş kazalarının sıfırlanacağı ve kampanyanın merkezinin de inşaat olduğu deklare edildi. Bakanlığın kampanyasını sürdüğü 4 ayda ise 167'si inşaat işçisi olmak üzere en az 753 işçi yaşamını yitirdi. Hükümet 2018 yılını çocuk işçilikle mücadele yılı ilan etti, ancak çocuk işçiliğin azaltılması ile ilgili hiçbir adım atılmadı, hiçbir iyileşme sağlanmadı. Milletvekili Murat Emir'in BİMER'e yaptığı başvuru sonrası ise 2018 yılının Haziran ayına kadar yalnızca 23 iş yerine çocuk işçi çalıştırıldığı için 39.343 lira idari para cezası verildiği ortaya çıkarıldı diye devam ediyor. Bunu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin internet sitesinde, yani güvenlichalisma.org sitesinde daha da detaylarını bulmak mümkün. Evet efendim, bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz, ama gene bir Aretha Franklin parçası dinleyerek sona erdireceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Together.